Я крізь туман, я ніби тінь. Тебе нема, і знову ти. Серед ночей і днів, між кольорових снів, я віднаходила тебе. І ледве чую серце стук. Без мене ти і знову тут. Я не забула смак, я пам'ятаю, як літати вміла до небес. Повертаюсь до тебе між ангелів і зірок, між землею і небом шукаю останній крок. Так непомітно торкаючись небес, я повертатиму тебе. Моя душа – тонкий кришталь, її одну не залишай. Я запалю вогонь, я збережу його і відігрію серце знов і знов. Повертаюсь до тебе між ангелів і зірок, між землею і небом шукаю останній крок. Так непомітно торкаючись небес, я повертатиму тебе. Серце, чому? Плачеш ти знов? Відчуваю, ця мить мій останній кордон, щоб зберегти вогонь, щоб зберегти.